Aya nyingine katika suratul Furqani aya 59, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma, ambaye ameziumba mbingu na ardhi na vile vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika mikdari ya siku sita, kiasi cha siku sita. Thumma stawa ala al-arsh ar-rahman, kisha akawa juu ya arsh. Allah mwingi wa rehma. Sehemu ya saba ni katika alif lam mim sajda aya ya nne, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh. Allah ambaye ameziumba mbingu saba, ameumba mbingu na ardhi katika na vitu vilivyomo baina ya mbingu na ardhi katika kiasi cha siku sita, kisha akawa juu ya arshi. Sehemu ya saba ni katika suratul Hadid kwenye aya ya nne, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh. Aya zote zimekuja kwa utaratibu huo kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, juu kabisa. Arshi ndio kiumbe cha mwisho huko juu, na ndio kiumbe kikubwa kuliko vyote. Sasa yuko juu ya hapo subhanahu wa ta'ala. Na katika hili watu wamegawanyika kwenye makundi makuu matatu. Kuna kundi la wenye kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, juu kabisa ya arshi, nao ni ahlus sunnati wal jamaa, na ndio madhhabi ya as-salafu salih, madhhabu Malik, madhhabu Malik wal Auza'i wal Layth bin Sa'd wal Shafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ghayrihim, ndio madhhabi yao hao. Na wengine katika nacho madhhabu Abi Hanifa, amenukuliwa maneno kutoka kwa Abu Hanifa, yako wazi kabisa, sikuyasoma kwa sababu ya kuchunga muda. Wote wanathibitisha kwamba ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Kwa hiyo madhhabu ya kwanza ni hiyo. Madhhabu ya pili ni madhhabu ya watu wa bid'ah, ambao katika watu wa bid'ah wamegawanyika makundi mawili. Kwa hiyo kuna madhehebu mbili kwa watu wa bid'ah. Kuna wanaosema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala hayuko chini, hayuko ndani ya dunia wala nje ya dunia, hayuko kulia wala kushoto, laisa dakhila al-alam wala kharijahu, hayuko ndani ya dunia wala nje yake, yani hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu, wala hayuko juu wala hayuko chini. Wakakanusha kabisa, usiseme hivyo, Allah yuko kokote. Hao ndio wanaoitwa al-Mu'tazila na kadhalika al-Jahmiyya, wanakanusha uwepo Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye yuko huko alikokuwa. Wapi? La, sio ndani ya dunia wala nje ya dunia, wala ni kama vile hayuko. Yani ukisema kwamba hii simu haiko ndani ya dunia wala nje ya dunia, wala iko juu wala juu wala chini wala kulia wala kushoto, iko toko, haiko, haiko. Utaki kutuambia tu kwamba hayuko, yani unasifia kitu maadum. Hiyo ni wasfu wa maadum, lakini wao kuna vitu wamevikimbia. Sasa wakaona waingie huko wakidhani kwamba ndio wapata salama, lakini hakuna salama katika kufuata madhhabu ya siku ya salaf. Na kuna watu wanasema kwamba madhhabu nyingine ya tatu, wanasema Allah yuko kila mahali kwa dhati yake. Haya ni madhhabu ya hululiyya katika Jahmiyya, kadhalika ghulatu sufiyya. Madhhabu ya alhululiyya katika Jahmiyya, wao wanaitakidi kwamba Allah yuko ndani ya vitu na vitu viko ndani ya Allah, yuko kila mahali. Kwa hiyo ameingia mpaka katika miili ya watu na watu wameingia ndani yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sema ukimuuliza Allah yuko kila mahali, kila mahali, kwenye mapango, في المغارات ها kwenye matumbo kwenye vyoo kila mahali misikitini makanisani kila mahali yuko alhululiyya hawa ni hululiyya katika jahmiya na kuna ghulatu sufia wanaitakidi hili na baadhi ya watu kwa sababu asili ya fitra ya watu kiwaacha wao wenyewe kama hawakusomeshwa watu wao kiwauliza wewe Mungu wako yuko wapi nakwambia Allah yuko juu huyu ni mtu ambaye hajasoma maumbile yake tu yanampelekea kuthibitisha Allah yuko juu sasa kuna watu wanataka kuwatoa watu katika haya maumbile maumbile hayo ambayo ni fitrat Allah alladhi fatara an-nas alaiha yanathibitishwa na Qur'ani na as-sunna sasa kuna watu wanataka kuwatoa kwenye maumbile hayo wawaingize kwenye falsafa waambie hayuko juu hayuko wapi kwa mahali popote ukimwona mtu asema hivi basi ujue kasoma vitabu vya tasawuf amesoma vitabu vya jahmiya ndio akalijua hivi lakini fitra yake inamsuta akipatwa na jambo atanyanyua mikono ya rab juu kabisa tena wakati mwingine anaweza kufanya taaddi akanyanyua mikono mpaka hata kugusa dari ya nyumba yake nini watafuta huko juu na hakuna kitu watafuta nini huko ya rabbi si useme hata chini huko lakini fitra inapingana na falsafa maumbile yake ile ya kibinadamu ambayo ni maumbile sahihi yanawafikiana na sheria ya Allah kwa sababu mwanadamu yoyote kimaumbile yake ameumbwa katika kukubali kwamba yupo aliyemuumba sasa ni zile falsafa tu amesoma hili amesoma yale akaharibiwa akili yake akafanywa brainwash kuna masuala ya ghasl ad-dima amekuja na fikra tofauti lakini akikaa peke yake yale maumbile ya kibinadamu yanamsuta kwamba yupo aliyekuumba sasa wachilia hilo la yupo aliyekuumba pia swala kwamba aliyekuumba yuko juu ni jambo la kimaumbile kwa mwanadamu kwa hiyo ukitaka kumwaminisha mtu lazima aamini kwamba yuko mahali popote ni kumtoa nje ya fitra na hili wako kinyume nalo as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in na ndio maana mmoja katika wanawachuoni alipoulizwa kuhusu kuwepo Allah tabaraka wa taala kuhusiana aya Muqatil bin Hayyan alim Khurasan aliulizwa kuhusiana hii aya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum akasema huwa ala arshihi wa ilmuhu ma'ahum ma'iya kitafsiri kwamba ni ilmu kwa sababu neno ma'a katika lugha ya Kiarabu ukimwambia bwana wewe ni nendeni tu mimi niko pamoja na nyinyi ni maneno ya sawa sawa kabisa katika lugha ya Kiarabu wa ana ma'akum ni maneno ya sawa sio majazi hata Kiswahili mimi niko pamoja na nyinyi pingine umekaa nyumbani wenzako wamekwenda uko pamoja naye kivipi upamoja huo ni wa vipi mbona umebaki wewe umekwenda wenzako wamekwenda mnaelewa sasa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na nyinyi wanawachuoni wa as-salaf wana tafsiri kwamba wa huwa ma'akum aina ma kuntum ilmuhu sio taawili mbaya kwa sababu si kila taawili inakataliwa bali ni ile inayofikiana na uhalisia taawili iliyo sahihi ndio inayokubaliwa na ni nani anaileta hiyo taawili pia inaangaliwa na kutafsiri maneno kwa moja ya maana zake si kutoka nje ya uhalisia wake neno maa lina maana ya ilmu umaiya wa kiilmu maana ya uangalizi msaada inna Allah ma'a alladhina taqaw hakika Allah yupo pamoja na wale ambao wamemcha Allah wamemcha yeye yupo pamoja nao inna Allah ma'a as-sabirin hakika Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Tukitafsiri ule umaiya kwa maana ya dhati, kwamba mtu akishasema mimi ni pamoja na wewe, ni sharti awe na wewe bega kwa bega. Sasa kuna maana gani Allah kusema kwamba yeye pamoja na wenye kusubiri, na huko atuombewa huwa maakum? Hawa wenye kusubiri wapata sifa zipi za ziada ya kuwa pamoja na Allah na hali ya kuwa pamoja na viumbe wote? Kuonyesha kwamba maia na kusudiwa katika hili ni maia ya taajid na al-nasr, upamoja wa kuwatia nguvu, upamoja wa kuwanusuru, upamoja wa kuwaridhia. Kama vile mtu anaposema kuwaambia wenzake, nyinyi tangulieni au nini, nendeni huko mahali fulani, sisi tuko pamoja na nyinyi. Ni maneno ya sawa sawa, ni kutafsiri maa kwa maana yake, moja ya maana zake. Wala maia haimaanishi kuchanganyikana. Kwa hiyo wale wakakosea, wakaleta tafsiri kwamba wahuwa maakum, basi maakum, Allah pamoja na nyinyi, amechanganyikana na nyinyi, popote mlipo yeye yuko ndani yenu na nyinyi mko ndani yake. Ni tafsiri ya kimakosa, bali maneno haya yapelekea kwenye kufuru. Anasema Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, sa'altu Sufyan al-Thawriya an qawlihi 'azza wa jal wa huwa ma'akum aina ma kuntum, qala 'ilmuhu. Ibn Mubarak asema mimi nimemuuliza Sufyan al-Thawri, amefariki mwaka 161 Hijria, kuhusu kauli yake Allah ta'ala na hali na yeye Allah pamoja na nyinyi popote mtakapokuwa, akasema hapo ni ilmu yake. Kweli kwa nataka kuliweka sawa hili, lakini watu wamegawanyika katika jambo la kuwa Allah yuko juu ya arshi katika madhehebu tatu, mbili za batil na moja ndiyo ya haki. Iliyo haki ni ile madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa, madhhabu salafi salih, kuwa Allah ni ala fauka arshihi, yuko juu ya arshi, ala wastawa ala al-arshi, yuko juu ya arshi. Na miongoni mwa dalili zenye kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ni zile aya zilizokuja kuthibitisha fauqiyya. Mfano, kuna baadhi ya aya zimekuja, yakhafuna rabbahum min fauqihim, wanamuogopa mula wao aliyeko juu yao. Kwa sababu fauqa ikiwa imeambatanishwa baadhi ya nyakati, afwan, ikiwa imekuwa ni makuruni kwa tara, ina maana ya nafsi katika ujuu. Na ikiwa hakuna min, basi itakuwa dhahiri yake ni juu. Kuna dhahiri na kuna nafsi na kuna almuawwal. Sasa ikisema mathalan wa huwa alqahiru fauqa ibadi, na yeye ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja, aliye juu ya waja wake, pale fauqa imekuja pasi na kuambatanishwa na min. Lakini kauli iliyo dhahiri hapa au dhahiri ya tamko hili ni kuonyesha kwamba Allah yuko juu. Lakini aliposema yakhafuna rabbahum min fawqihim, hii ni nafsi kabisa kwamba Allah yuko juu yao. Na kadhalika katika ushahidi wa kuonyesha kwamba Allah yuko juu ni pale zilipokuja aya kuonyesha kuna vitu vinapanda kwake, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye yanapanda, linapanda neno jema kwake, linapanda kwa hili, sio kwake linashuka au linafika tu, niambiwe linapanda, amali njema zapandishwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Pia neno arrafu wal amal salih, anasema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib alafu wal amal salih yarfa'uhu, na amali njema anainyanyua kwake, inakwenda kwake, inapandishwa, amali zinapandishwa kwake. Jihatul ulu, upande wa juu huko kwake Allah ndipo zinapandishwa amali njema. Bali al-uruj, urujul malaika, kama zimekuja ilipokuja aya katika surati al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi, wanapanda malaika na ar-ruhu Jibril, wanapanda kwenda kwake. Kupanda ni kutoka wapi kwenda wapi? Kaskazini kwenda kusini? La, kutoka chini kwenda juu ndio kupanda, kuonyesha iko juu. Malaika wanapanda kwake, kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amesarihi Allah baadhi ya aya kusema wazi kwamba anavinyanyua vitu kwenda kwake. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Isa amemnyanyua Allah kwake juu. Kadhalika inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ni ushahidi wa kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu fauka makhluqatihi. Bali kuna vitu vinashuka kutoka kwake, na zimekuja aya mbalimbali kuonyesha kuna vitu vinateremka kutoka kwake. Hii Qur'an, Al-Qur'anul Azim, Allah subhanahu wa ta'ala sema tanzilu al-kitabi min Allahi al-azizi al-hakim, uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah. Kuteremka ni kutoka wapi kwenda wapi? Kutoka kwa Allah ni uteremsho. Uteremsho wa kitabu huu ni kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Qur'an imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah anathibitisha kwamba yuko juu. Katika aya zimekuja mfano katika suratul mulk, Allah anasema aamintum man fis samai, je mnajiaminisha na yule aliyeko juu? An yakhsifa bikum al-ard, kuwa hata wadidimiza nyinyi kwenye ardhi? Fa idha hiya tamur, ghafla ikawa hiyo ardhi inawatetemesha? Am amintum man fis samai, au mnajiaminisha na yule aliyeko juu? An yursila alaykum hasiba, kuwa hata wapelekea changawe vijiwe vya au changarawe? Fasata'lamuna kaifa nadhir, basi punde mtajua vipi kuonya kwangu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeko juu. Kwa hiyo mnajiaminisha na yule ambaye yuko juu. Na ayati zilizokuja katika hili ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa ushahidi wa hilo, anathibitisha kwamba kuna baadhi ya viumbe viko kwake huko juu. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, vilivyoko ardhini, vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini, vyote ni vyake. Na wale walioko kwake hawatakabari kuacha ibada zake. Walioko kwake malaika alkiram na nyinginezo katika ayati zilizokuja nyingi kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwashuhudiza watu kwamba yeye amefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akiwauliza, je, nimefikisha? Wakisema ndio, ananyosha kidole juu, anaishiria Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, anaishiria juu huko alikokuweko Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi sahihi kabisa, alipohutubia watu katika sehemu ya Arafa, aliwauliza maswali, je, hal ballaghtu, je, nimefikisha? Waliposema ndio, akasema Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, mara tatu akasema hivyo. Hilo linafahamisha juu ya uluu Allah ta'ala ala al-arsh. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kumuuliza jaria, mjakazi mmoja, mtumwa wa kike mdogo, katika hadithi ndefu, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, baadhi al-munharifina wanajaribu kuidhoofisha hadithi na kuiletea ta'wili, lakini wakateleza kwa mtelezo wa hali ya juu, hawakupatia ili kuififisha hadithi hii maana yake. Leo wakati hautatosheleza kulizungumzia jambo hilo, lakini hadithi hii ni thabit na haina wasiwasi wowote, na imetajwa ndani ya Sahihi Muslim. Wao wakataja riwaya nyingine nje ya Sahihi Muslim, na bali wakataja hadithi nyingine za maswahaba wengine ili kuipinga hadithi hii, na haipingiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza mjakazi au binti, alimuuliza aina Allahu, yuko wapi Allah? Wao wakifundishana wanasema, wanaambiana wala yusalu bi aina, wala haulizi Allah kwa aina, kwamba yuko wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza aina, wewe sema auliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ampa mtihani mtu, amuuliza aina Allahu, nyimo someshana mwambiana kwamba wala haulizwi aina na mtume sana sana mwamuulize mjakazi aina Allah yuko wapi Allah ili mjakazi akasema fisama tena akaishiria akasema fisama yuko juu mtume sana sana akamwambia yule bwana anayemiliki mtumwa yule wa kike atiqaha fa innaha mu'minatun muache huru huyu kwa sababu huyu ni mu'min kwa maana alikubali jawabu lake na ni alama ya kuonyesha kwamba huyu ni mu'min bali unafaa kuwauliza watu na kuwajaribu watu kwa kuwauliza aina Allah kwa hiyo wao wanang'ang'ania maneno wana maneno wanayosema kwamba kana Allah wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan alikuwepo Allah na wala hakuna mahali na yeye hivi sasa yuko pale alipokuwa hapo kabla yani sasa ulize aya sio aya maana kama ni aya tujue ni sura gani hadithi sio hadithi kasema nani kumbe ni maneno ya mafalsaf waacha maneno ya Allah waacha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam waacha na aqwali za as-salaf washika maneno ya mafalsaf watakusaidia nini wanamjuaje Allah subhanahu wa ta'ala ni nani anayeweza kumweleza Allah kuliko Allah mwenyewe ni nani anayemjua Allah katika viumbe kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani anayemjua Allah kuwashinda as-salafu salih sasa utachukua maneno ya mafalsaf ndio elete uyafanye kama ndio sheria haiwezekani ni jambo lisilowezekana bali wengine wanatafsiri hizi aya zote zinazotaja thumma stawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh stawa badala ya kutafsiri maneno haya kwa mujibu wa wataalamu wa lugha ya Kiarabu wabobezi wanawachuoni kama kina al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi wa kina Sibawayhi kina al-Farra na wengineo katika wanawachuoni wabobezi wa lugha ya Kiarabu kama walivyokuwa kabla yao masahaba walivyotafsiri neno istawa wao wanakuambia istawa hapa kwa maana istaula lakini mbona wanaochuoni wa lugha ya Kiarabu hawasemi hivyo kwamba istawa maana yake ni istaula tena istawa ala ni msema istaula iko si amesema kuna mtu kasema mshairi istawa albish istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi akasema nani akasema akhtal nasara yuko mkristo mmoja anaitwa al-akhtal ndio akasema maneno hayo istawa bishrun ala al-iraqi bishri yametawala iraqi bighairi sayfi pasi na kutumia upanga wala damin mihraq wala pasi na damu iliyomwagwa nani akasema bishri amesema akhtal akhtal mkristo mmeanza lini kutumia maneno ya Wakristo nyinyi? Kwani haya maneno ya Waarabu kuna asili ya ihtijaji? Kuna zama za watu ambao maneno yao ni hujja? Sasa hebu angalia watu hawa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye majmuu fatawa juzu ya tano alipokuwa akizungumzia jambo hili. Hili jambo la istiwaullahi ala al-arsh, kwamba Allah kwamba ni Allah yuko juu ya arshi. Akasema watu wa dini zote na mila zote wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. Akataja baadhi ya mila kisha akawataja mpaka manasara. Ukirejea katika injili wanasema hivi na hivi na hivi, wanathibitisha hili eti wao wanakuja wanasema hivi. Ibn Taymiyyah anawaamrisha watu wafuate injili iliyopotoshwa. Ibn Taymiyyah anawaamrisha watu wafuate Biblia iliyopotoshwa. Biblia iliyopotoshwa amesema hivyo. Sasa ukirejea maneno yake utakuta ni tofauti. Yeye anachosema kwamba mataifa yote na dini zote na mila zote kile unajinasibisha na kitabu cha mbinguni wote ukiwauliza yuko wapi Mungu wenu watakwambia yuko juu. Mpaka Wakristo leo ukiwauliza dini zote wachilia mbali kwenye Qur'an aya zimekuja wazi wazi, bali na dini nyingine zote ukiwauliza aina rabbukum aina Allah utakwambia fis sama. pamoja na inhirafati zao nyinginezo. Sasa ukisema hivi, maana yake utawaambia watu fuateni injili ya Barnaba, fuateni Taurati, jihukumuni kwa Taurati, si maana yake. Lakini sasa wao wanakupokoza hoja, wanazua urongo. Lakini nataka kukuthibitisha ya kwamba zimekuja nususi nyingi mutawatira zinazothibitisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi, juu kabisa. Suala jingine ambalo wanawabeza nalo ahlu sunnati wal jamaa huwa wanasema hawa wanasema hawa ndio wale wanasema Mungu wao yuko juu, ameketi kitako, amekaa juu ya arshi, na huku wamebebwa na malaika mzega mzega. Wahum kadhabuna ala dhalik, alafu wanafanya tahrifu ya nusus, wananukuu maneno ya urongo. Masala ya takyif au kuleta kwamba amekaa, masala ya qu'ud au al-julus, haya ni masala wanaochuoni wanayeleza, na baadhi imepokewa kutoka kwa baadhi ya salafi wakisema lugha kama hizo. Lakini ilikuwa aula, kwa kuwa hayaje kuja katika nusus, ilikuwa bora ni kuyacha, ilikuwa bora ni kuachana na lugha hizo. Sisi tuzungumze kwa mujibu wa kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alafu ilmu ya zaidi ya hapo sisi tuegemeza kwa Allah, kwa yale ambayo hatukuelezwa, hatujui, hatuna ilmu nayo, tunamwachia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tutabaki kwa yale aliyotueleza, tunayafahamu maana yake, kwamba maana yake ni hivi. Namna kaif, sisi hatujui kaif, na ndio maana kwa kuwa hayana umuhimu sana haya kujua kaifu, sisi ndio maana hatukuelezwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakutueleza haya. Kwa hiyo inna Allaha, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, hakika mola wenu nini Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika kiasi cha siku sita, tushafafanua aya hizi, thumma stawa ala al-arsh, kisha akawa juu ya arsh, akalingana sawa juu ya arsh, yughshi al-layla an-nahar, akalifunika kwa giza la usiku, akaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana, yatlubuhu, hali ya kuwa unakifuata kila kimoja mwenzake, hafithan, kwa haraka, washamsa walqamara wannujuma musakharatin biamri, na jua na mwezi na nyota ni venye kudhalilishwa kwa amri yake. Ala zindukeni, lahu alkhalqu walamru, ni vyake yeye viumbe vyote na amri zote. Tabarakallahu rabbul alamin, ametukuka, amekuwa na baraka Allah bwana wa viumbe. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan, muombeni bwana wenu mola wenu kwa unyenyekevu au hali ya kunyenyekea, kwa khufiyatan, na kwa siri. Innahu la yuhibbu almu'tadin, hakika yeye hawapendi wenye kuvuka mipaka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye ufisadi katika ardhi baada ya kutengenea kwake, ukaleta shirki baada ya kuwa tauhidi ishaletwa, ukaleta maasi baada ya kuwa mshamrishwa mema. Waduuhu khawfan wa tamaa, na muombeni yeye kwa hofu na kwa kutumai. Inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, hakika rehma za Allah ziko karibu mno na wenye kufanya wema, wenye kufanya ihsan. Aya hizi tumezitolea ufafanuzi kwenye darsa iliyopita jana, na insha Allah kesho tutakuja kuanza aya ya 57. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi, na yeye ndiye ambaye anaupeleka upepo hali ya kuwa ni bishara kabla ya kuja rehma yake, yani mvua. Hatta idha aqallat sahaban thiqala suqnahu libaladin mayt fa'anzalna bihi al-ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhriju al-mawta la'allakum tadhakkarun. Tuje kujisoma aya hizo kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وكذلك نصرف الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.